अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया के जवानी में मरने के दिन आ गए होए होए होए अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह हाय हाय अल्लाह अल्लाह दुनिया में दिल वाले जाने कितने हैं दुनिया में दिल वाले तेरी पहली नजर से ही मर जाएंगे मेरे खेंगे से कोई जी या मरे मेरे मन में सवाल के दिन आ गए आ गए अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया अब तो जीने ना देगा मुझे भीगा भीगा ये तेरा बदन गोरी अब तो जीने ना देगा मुझे भीगा भीगा ये तेरा बदन गोरी अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया मटक न मचल न तेरा आए हाय रे मटक न मचल न तेरा और उस पे ये बरखा की रुत प्यारी अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया अल्लाह अल्लाह ये कैसा गजब हो गया ये जवानी में मरने के दिन आ गए आ गए अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह